بسم الله الرحمن الرحيم. وقال وحو يري نبي نوح اركبوا كرة فيها سفينة كرة قائلين ايدنكو كو قوليتين بسم الله الهي مجعيسان بركيسان يا مكرها دريري ديدا ايا ومرساها جوجين تيدا ان ربي ربي غيقو ايو داي نبي الله نوح لغفور الهد عفوي رحيم الهن حريسوي. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغسة ورمي عشر كينو هرو يا عيده ودن بيهي نشدي نبي الله نوح ايا إلهي نوغسة ورمي أساق إيا قوم في سوحي دحمري وحان جوغني مركي علمتو أي خاتم ذا جوغتي هو نبي الله نوح إلهي سبحانه وتعالى مركي قوم في سلو وحيو ذين يسره ميلين دون سمي ليري أو دون تقو سمينا دون تاس إيا صفات كيذا أينو كرح جرني دونتي نبي الله نوح وحا إلهي قرده سبحانه وتعالى أو ليري أو الله أو داي وحان دهني دونتا سكو حنبار أيانو دهني سنف كسته وحيوانك لبنو أو حنبار وي مدلب إيه مدد كو حنبار وي أدنا وحا سار دونتا أهل كاقة سار زوجد هذا صالح هذا إيه أولادي ذا إلا روح خوف أو دقي مويان أو أولاد هذا أهل كاقة سميدة أو عيقو أن كجرينوها رأيهم سومرني زوجريسي كافرة داهيد يويل كايدا شوكان عالا ديه جريء هاي إلهي وحويري وحاد كالوس سارتا انت الرميسيو مؤمنين هو أديك الرميسيو أهل كايدا كبحسا سيدا مرخي إلهي ويري أيا الله وحود هاي وما آمن مرهمين نعو نوح معيجيس إلا قليل وحير مويه بذكر همي آد داي ويرايين هران عشر كين يهوغا صوهم هذا مركان دونت مركي أي فولايين oo nabi ilaahay nuux doonti uu saaray arladana waxa weeye ilaahay biye uu ka keenay samadana madar uu ka keenay doontaas macnaha kayfiyada lagu la dhaqmaayo oo doontaas loo fuulaayo oo loogaga degaayo oo loo socodsiinayo loo joojinayo amuurahaas ayuu ugaga waramayaa nabi ilaahay nuux taasaa ilaahay marka nooga xikaayoonaya wa qaala wuxuu yiri udha ilaahay nabi ilaahay nuux irkabuu kora ayuu dhahay waxa uu la khidaabayaa dadkii micigiis ahaayoo doonta markaas uu saarayay bismillaahi daan waxaa la soo qadarayaa taqdiir weeye oo waxaa la leeyahay qaa'iliina xaal aatiin kuwa ku qowlaaya bismillaahi ku qowlaaya majraahaa dureerideeda socoshadeeda weeye iyo wa murtahaa joojinteeda oo waxa weeye doontatan way soconaysaa wayna joogsanaysaa hadda marka waxa weeye yaa wada oo joojinaya oo socodsiinaya waxaa socodsiinaya oo joojinaya ilaahay bisinkiisa oo markii ay rabto markii la rabo ayaan dhiilahay markii ay rabaan inay doonta socoto bismillaahi ayay dhahayaan way soconaysaa markii ay doonaan inay joogsatani waxay leeyihiin bismillaahi ay dhahayaan marka socodsiinteeda iyo joojinteeduba waa bismillaahi weeye bisinka ilaahay ayaa markaasaa waxa weeye laguna socodsiinaya laguna joojinaya weeye marka qaa'iliina isaga soo qadir xaal aatiin kuwa ku qowlaaya bismillaahi ku qowlaaya majraahaa dureerideeda iyo wa mursaahaa joojinteeda amase waxa weeye mursaahaa bismillaahi mujraahaa wa mursaahaa la yidhaahdo oo labada muhiimba la guda weeye macnase iska bedeli maayaan qaa'iliina xaalaatiin kuwa ku qowlaaya bismillaahi ku qowlaaya mujraahaa dureerideeda iyo wa mursaahaa joogsashadeeda saas ayaa dhahaysiin weeye oo markii bismillaahi ay yidhaahdaan waa soconaysaa markay bismillaahi mar kale yidhaahdaan waa joogsanaysaa sidaas ayaa markaasaa xaalkeen u yahay ina rabbii rabbigayu ayuu dhahay nabiy llaahi nuux laqafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye ilaahay subxaanahu watacaala rabbigayguna waa mid kafuur raxiima ayuu dhahay maxaa yeele ilaahay annaga nama halaagin inteena ahlu iimaanka aheeday ilaahay annaga waa la sii daayay maxaa yeele allah awood wuxuu leeyahay inuu ciddow doono uu halaago marka haddii halaagii kufaarti lagu ekeeyey allah subxaanahu watacaala waa mid kafuuru raxiima ayuu dhahay oo naxariis badan weye ilaahay subxaanahu watacaala saasaa marka ilaahay noogu naxariisou dhahay wahiya doontiyow dhahay alle tajrii way dureeraysaa oo way soconaysaa, bihim nabiyullaahi nuux iyo qoonkiisi ayay la dureeraysaa, fii mawjin hir dhexdiisayna kula dureeraysaa, kaljibaari buura xaal ay la soo sawdha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wahiya safiinadiyow dha ilaahay tajrii way dureeraysaa, waxa weeye wixii maaragtay yaa dhacay baa ilaahay nooga xitaayoonaya. bihim nabiyullaahi nuux iyo muuminiinta ayay la dureeraysaa, fii mawjin hir dhexdiisayna kula dureeraysaa, hir maaragtaya aada iyo aada u sarreeya oo irtifaaciisu aada iyo aada u weyn yahay, kaljibaali buura xaal ay la soo sawdha ilaahay, tajrii way dureeraysaa, bihim ayay la dureeraysaa, fii mawjin hir dhexdiisay kula dureeraysaa, oo kaljibaali buura la soo awdha ilaahay, hir macnaha buura la soo xagga irtifaaca iyo xagga weynikaa loola jeedaa. waxaa la wariyaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala madar ayuu soo diray, afartan maalmood ayaa roob aan kala go-ayn oo cirka ka da-ayay, iyo afartan habeen, biyana waxay kasoo baxeen waana ku tegi doonaahe, arlada ayay iyaguna kasoo burqadeen, oo haddii ilaahay yidhaahdo suuratul qamar aan ugu tegi doonaa, fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamirin wafajarnaa arla cuyuunan faltaqa almaau cala amrin qad qudir, waa sawdha ilaahay. biyihii markaasi irtifaacoodii aada iyo aada ayuu u sara marayo, cirka meel fogay gaareen, hawada sare ayay gaareen, buuraha meeshaas ku yidha buurta ugu dheer ayay ka sara mareen aa layidhi. buurta waxaa weeye afartan diraac buur gaaraysa ayay ka sara mareen baa layidhi. ilaah waxaa layidhi wax kasta oo arladaasiiloo dhan ay ka qarqiyaan aa layidhi. waxaa la sheegaa layidhi biyihii markay bateen wadooyinka, hooyo ayaa waxay u baqday baa layidhi canug ay laheeda inuu ka maashoodo, aada iyo aadna way u jeclaadaa layidhi, kolkaasay baxday cunugii qaadatay buuray la tagtaa layidhi, aada iyo aada u dheer buurta, marka buurta suluskeeda ayay la gaartaa layidhi, saddex markii oo dhego meel saddexaaday la fuushaa layidhi, biyihii baa soo haleelaa layidhi, markaasay haddana hawo ay buurta kor usii fuushay ilaa sulusayn ay ka gaartay, haddana biyihii yaa ka daba yimiday, markaasay dhalada sare ay ka fuushaa layidhi, biyihii markay gaareen ayay canugii qoorta saarataa layidhi, markaasaa waxaa weeye haddana biyihii naasaheeda soo gaareen koray usii qaaday meeshii ugu sarraysay gaarsiisay, kolkaasaa waxaa weeye biyihii ayadii canugii kor meel ukala qaaday ayay canugii ayay biyihii isku qarqiyeen. culammadu waxay yidhahdeen allah haddau naxariiso lahay axad maalintaas sabigaas hooyadiisa u naxariiso lahay, laakiin hadda culammadu waxay sheegaan in nimankaas muddo afartan sanaa caqiimiin laga dhigo oo waxba aysan dhalin, haddana sabi baa la sheegaya soo arrinkaa isburimaya layidhi. waxaa suurtagal ahaa layidhi in canugaasu ou ka badnaay afartan sanaa layidhi, maxaa yeele dadkaasu dad cumri dheer u ahay afartan sano iyo ka badan, boqol sano qof ki jiraayo canug muluq oo saqiir ayuu ugaga dhignay ayaga, saasaa layidhi, maxaa yeele dad cumri dheer la siiyo ahay ay ahaayeen dadkaas, dhowr boqolay gaarayeen, maxaa yeele nabiyullaahi nuux ayaa baadda ilaahay waxauna dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman, oo inta nebi nuux uu digaayay dadkaas ayaa sagaal boqol iyo qodsa sano aheeday. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, weeye safiinadii tajriisii la dureeraysa weeye, bihim ayagoo dha ilaahay fii mawjin hir dhexdiisay kula dureeraysaa, oo kaljibaali buura la soo ahowdha ilaahay. sidaas markay dhacday wanaadaa waa naadiyow dha ilaahay waa dhawaaqay, nuuxu nabi nuux ibnahu wiilkiisa u dhawaaqay, wiilkiisa kancaan ahay, wa kaana wuxuuna ahaaday wiilkiisa udha ilaahay fii macsilin makaanu fogaasho, meel waxaa weeye doontaas ka fog ayuu joogay, wuxuu dhahay nabiyullaahi nuux yaa bunayi wiilkaygiyow irtab kor ayuu dhahay macanaa micgayna doontana lasoo raac, walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina kuwa kaafiriinta micgooda ha ahaanin, doontana la soo raac oo waxa weeye gaaladan micgooda ha isku ahaanin, waxaa weeye gaaladaanu maanta waa la qarqinayaa dhammaantood. wiilkaana waxa weeye wiilkii gaaloobay oo diiday aabbihiisa u ahay oo markaasi waxa weeye ka fogaaday oo waxa weeye kaafirka ahu ahayaa layidhi. marka hadda waxay yidhaahdeen culimmadu nabiyullaahi nuux mar haddii uu kaafir ahay muxuu ugu yeerayaa, waxaa laga wadaa haa layidhi munaafiqu ahay baa layidhiyo waxa weeye markuu nabiga uu arkane waxa weeye wax asaga kamid o isaga dhigi jiray, laakiin maalinta sanaa waxaa soo baxday inuu maaragtay yaa gaalnimadiisa uu banaanka ula soo baxay, intii ka horeysase waxa weeye way qarqari jiray baa layidhi, islaam uu dhaahir fajiraad ee gaalnimo waa qari jiriyey. laakiin markii duufaanka uu yimiday ayuu wuxuu soo banaanka soo dhigaa la yidhi wixii uu qari jiray. Marka maalintaas waxa weeye wixii kaafira iyo wixii mu'mina ayaa la kala saarayaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanaadaa waa naadiyey nuuxu nabi nuuxow dha ilaahay ibnuhu wiilkiisii u naadiyey. markaan hadda u naadinaayo qabla sayri safiina weeye doontu intaysan soconin ka hor weeye oy dhaqaaqi rabtay weeye. wa kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay wiilkaasuna fii maczilin makaanu fogaasho ayuu ahaaday oo meel doonta ka fog ayuu joogay. nabi nuux waxau dhahay yaa bunay wiilkaygiyow irkab kor ayuu dhahay macnaa ma egeyna doonta nala soo raacow dhahay walaa takunha ahaanin maca alkaafiriina kuwa gaalada micigooda ha ahaanin. qaala wiilkii waxau dhahay u dha ilaahay sa-aawii waxaan u dulmi doonaa ilaa jabalin jabal buur jabalkaasoo yacsimunii iga dhowraaya min almaai biyaha. buur waxa weeye waxaan iska fuulayaa biyahan waxa weeye meesha ka imaanayo kuwa dhulla ka socdaan kuwana cerka ka socdaan buur waxa weeye aysan soo kori karin ayaan fuulaha u dhahay anig. arrinta caadiya u malaynayaa maxaa yeele daalimku sidiisaba waxa kusoo socda ma garanaayo. qaale wuxuu yihi sa-aawii waxaan u dulmi doonaa ilaa jabalin buur ayaan u dulmi doonaa jabalkaasoo yacsimunii iga dhowraaya min almaai biyaha iga dhowraaya. saas markau dhahay wiilkiisi qaala wuxuu dhahay nabi nuuxow dha ilaahay laa caasima mid koriya ma jiro alyooma maanta min amri illaahi ilay amarkiisa wax ka koriya. cadaabka ilaahay wax maanta wax ka kori kara lama arko jabal iyo qayrkiisabe war ka joog arrintan. qaala wuxuu yihi laa caasima alyooma maanta mid wax dhowra ma jiro min amri illahi ilay amarkiisa wax ka dhowra. cadaabka ilaahay oo hadda socda cid wax ka kori karaysa ma jirto ilaa laakiin ayuu dhahay man raxima qofka alla uu naxariisto fahuwa almacsuum uu soo qadiro kaas ayaa macsuum uha mid la dhowraa u dhahay nabigu. maanta qofkii ilaahay u naxariisto kaas ayaa macsuum noqonaya cadaabka ilaahaysa maanta cid wax ka kori kartaa ma jirto. ilaahay markaas wuxuu dhahay labadii hadal markay saa isu dhaafsadeen nabiyullaahi nuux iyo wiilkiisi waxaala waxaa teeda u dha ilaahay bayna umaa nuux iyo wiilkiisi dhexdooda almowju hirsiyaa teeday. fa kaana dabeedna wuxuu ahaadow dha ilaahay wiilkii min almuqraqiina kuwa la qarqiyey oo la maasheeyey ayuu kamid ahaadow dha ilaahay. arrintaasuu u socday ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaala waxaa kala teeday baynahumaa dhexooda bayna nuux wa ibnihi weeye almowju hirkiyaa kala teeday. fa kaana dabeedna wuxuu ahaaday min almuqraqiina kuwa la maasheeyo mid kamid ayuu ahaaday halkaasu min alhaalikiina weeye bilmaai kuwa biyaha ku halaasama ayuu kamid ahaaday. waxaa la sheegaa la yidhi wiilkaan waxau dhahay jabal ayaan fuulayaa. waxaa la sheegaa la yidhi jabal oo aada iyo aada u sarreeya oo dheer ayuu fuulay baa la yidhi. markaasuu meel qaarhoo ku taalo god ahoo dhalada sare uaga taalo galaa la yidhi. markaasuu isku owday baa la yidhi jahakaas uu ka xidhaa la yidhi. waxaa la sheegaa la yidhi kaadidiisi iyo qaa'idkiisi uu ka soo bixi waayey iyo biyuhii uga daba yimid halkaas ayuu ku maashoodaale halkaasuuna ku meydaa la yidhi. saas ayaa markaasaa ilaahay kaafir iyo mu'min u kala reebaya. hadduu qofku xataa isdhaleen oo walad iyo waalid ay yihiin iimaanka waa lagu kala harayaa sidiisaba. marka markay qoomu nuux ay baabi'een oo ilaahay duufaanki uu ku baabiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu joojinayaa roobkii samada ka da-ayey iyo biyihii arlada ka burqanayey. wa qiila waxaa la yidhi u dhahay alle yaa ardu arlooy iblacii liq ayaa loo yidhi maaki bihaaga alladii nabaca minki weye. wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu arlay iblacii liq maaki bihaaga liq weeye. hadda waxa weeye markaas loo dhihi maaye waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala iraadadiisaa ku tacluuday amara allahu alarda weeye bidaalika weeye muraadkuna waxa weeye tacallaqad qudratuhu ilaahay qudradiisaa ku tacluuday biyahaas inay zuulaan weeye oo waxay la macno tahay inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuunu weeye. marka hadalkan wuxuu dhacay baa la yidhi maalin oo caarushuulahay ahayd ayaa la sheegay taariikhda oo bisha siko ay tahay toban ay tahay. nabi nuux doonta ayuu ka degay baa la yidhi iyadoo waxa weeye bisha rajab toban ay ka baxeen oo rajab bisha rajab tobankeed ay tahay. marka doontaas intay saaraayeen oy hawadaas la sabaynaysay waxay aheedaa lix bilood ay noqonaysaa. markii ay koreen baa la yidhi way soomeen dhammaantoodaale xataa shimbirta iyo wuxuustaba allah ka dhigo. maalin waxaa weeye maaragtay maalintaas caashuurada ayuu ilaahay ku shukrinayay allihii koriyo weeye. deyntoodu waxay soo martay intay adduunkan wareegaysay baytullaahi alxaraam ay martay, markaasay 7 jeer dhawaaqtaa la sheegay. ilaahay xajarulaswadka wuxuu wadeeco dhigaalayay gabada abi qubays ayaa la wadeeco dhigayo biyuhu ma aysan qaadin baa layidhi. waxaa la sheegaayay nabiyullaahi nuux, laakiin aan hadda wax soo suurtagal aan haynin, aabihiis aadam ayuu doonta maaragtay yaab saaray, laakiin waxay leeyihiin markaasi meydkiisi u ahayo arlada laga soo bixiyo, laakiin taas wax hadda saas maaragtay laysugu raxsan yahay maaha. wa qiila waxaa la yidhi udha ilaahay yaa ardu arloy iblacii liq maaki biyahaaga, biyaha kaasoo burqaday. sidaas markii la yidhi arladii waxaa la yidhi biyihii ay liqdaa la yidhi way cabtaa la yidhi, laakiin arladu ma aysan cabin baa la yidhi, wixii samada kasoo degay ma aysan cabin, arladu waxay cabtaa la yidhi ayada wixii ka yimiday. markaas wixii samada ka yimida waxay noqdeen webiyaal iyo baday noqdeenaa la yidhi. alla wuxuu yidhi haddana waxaa la dhahay wayaa samaa u samooy aqlicii jooji ayaa la dhahay oo hayso amsikii canilmadari weeye roobka haysaa loo joojiyaa la yidhi. arlada ayadeeda waxaa la yidhi biyahaaga liqaa la yidhi oo dib u liqaa la yidhi, laakiin samada jooji kalihaa la yidhi. saasaa ka garanaysaa marka biyihii oo samada kasoo da-ay inayna samada dib ugu laabanin, laakiin arlada kuwa ka yimid arladii dib ugu laabteen. wa qiila almaau biyihi ayaa nuqsaano u dha ilaahay biyihii way nuqsaaneen. wa qudiya alamru amarkina waa la xugmiyey tama amru halaaki qowmu nuux weye, qowmu nuux halaagoodii asaa muuqday. wastawad way joogsato u dha ilaahay safiinadii cala aljuudiyi jabalka juudi la yidhaahdo, wastawad way joogsato u dha ilaahay tawaqafad way ku joogsato u dhahay doontii nabi nuux cala aljuudiyi jabalka oo juudi la yidhaaha u dha ilaahay, jabal oo markaasi meel jasiiraha ku yaalla oo maaragtay ardul meeshaa muwasa la yidhahda u dhaweeye waa maaragtay jasiirad oo maaragtay ciraaq ku taala weeye. meeshaas ayaa waxa weeye doontii halkaasay istaagta weeye. wastawad way joogsato u dha ilaahay subxaanahu watacaala cala aljuudiyi jabalka juudi la yidhaahdo ayay doontii ku istaagta u dha ilaahay. marka hadda meeshaas waxa weeye magaalo oo ciraaq ku taalay aheeday oo dhulkan hadda maaragtay kurdiyiinta iyo degaan iyo maaragtay turkiga u dhexaysa sidaa la sheegay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u waxyooday la yidhi buuraha safiinada nabi nuux ayaa idinku soo degaysa mid idinka idinka mid ah. marka waxaa la yidhi buuruhu way isdheereeyeen baa la yidhi, jabalkan juudi la yidhaahdo asagu isma dheereyn baa la yidhi, tawaaluc daraaddiisa markaasaa asagii saa u tawaalucay ayaa doontii kusoo degtaa la yidhi. halkaas waxaa ku baaq ahday tiirarkii doontaas muddo ayay yiileen baa la yidhi, zamin dheer ay yiileen. xadiis waxaa soo arooray waxaa ka baaq ahay doontii nabiyullaahi nuux shay oo waxa weeye ummaddan ummati maxamed awaa'ilkeeda ay soo gaareen. waxaa la sheegay markay ka baxeen safiinadaas magaalo ayay dhiseen, tuuray dhiseen, markaasay waxay ku magacaabeen ashamaaniin, magaaladii oo 80-ka, maxaa yeele ayagaa waxay ahaayeen 80 ruux ay ahaayeen saan horu soo sheegnay. marka jabalkaas juudi la yidhaahdo ayay ku istaagtay safiinadii doontii nabi nuux. wa qiila waxaa loo yidhi ow dha ilaahay bucdan fogaasho, macnaha waxa weeye halaag lil qoomi qoomki waqay halaagsamaano adaalimiin oo daalimiinta ahaayeen. wa qiila waxaa la yidhi ow dha ilaahay bucdan fogaasho halaag weeye lil qoomi qoomki waqay halaagsamaano adaalimiin oo daalimiinta ahay. taas marka laga dhiga ducaa calayhi. haddii kale la yidhaahdo wa qiila waxaa la dhahay bucdan fogaasho ayaa lil qoomi qoomki u sugnaatay adaalimiin oo daalimiinta oo kaafiriinta, taasna waa dhihi karaa. wanaadaa waa naadiyow dha ilaahay nuuxu nabi nuux rabbow rabbigiisa ayuu naadiyey. fa qaala wuxuu yihi nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inabnii wiilkaygii kancaan ahay min ahli ahalkaygau kamid ahay wa ina wacdaka yabohaaguna alxaqu mid xaqa weeye oo lama guub yeelaayo wa anta adiguna allow axkamu lxaakimiina inta wax xugmisa alihi u caadilsan ayaa tahay. nabiyullaahi nuux waxau dhahay markii wiilkiisa uu qarqoomay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow inabnii wiilkaygii min ahlii ahalkaygau kamid ahay waxaa ma ii yabooda ahalkaygu inay korayaan wa ina wacdaka yabohaaguna alxaqu mid xaqa weeye alladii laa khulfa fiihi an la guub yeelayn wa anta adiguna axkamu lxaakimiina inta wax xugmisa allihii maaragtaya u caadilsan ayaata ilaahayow eesay arrintaan ugu qabatay. qaala ilaahay waxau dhahay yaa nuuxu nuuxow inahu wiilkaasu laysa min ahlika ahalkaaga kamid ma ahayn ahalkaaga koraya ku majiri weeye, ama waxaa laga wadaa ahludiinkaaga ma ahlu diinta kuma raacsanayn. Mar hadduusan diinta kugu raacsanayn ahalkaaga lagu tiri maayo, inahu su-aalkaas aad isu-aashay oo aad iweydiiyeysid wiilkaagu inuu korane camalun camal weeye, camalkaasuu kayru saalixin mid kuuban qayskiisa, inahu kaasuna camalun camal weeye, camalkaasuu kayru saalixin mid kuuban qayskiisa. Maxaa yeele wiilkaasu gaalow ahay, walaa najaata lilkaafiriin weye, gaalna ma koreyso weye. falaa tasalni higa su-aalin ayuu dhahay ilaahay oo ku dhahay nabiyullaahi nuux, maa shay laysa laka una kuugu sugnaan bihi maaga cilmun, cilma una kuugu sugnayn. falaa tasalni higa su-aalin nuuxow, maa shay laysa laka una kuugu sugnayn bihi maaga cilmun, cilm. oo macnaha wiilkaaga koritaankiisa, inii anugu ayuu alla u dhahay nuux, inii anugu waaciduka waan kuwaalinayaa nuuxow, an takuuna inaad ka mid ahaato min aljaahiliina, kuwa jaahiliinta, an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina, jaahiliinta mid ka mid a, inaad ahaataan kaa waaninaya bisu-aalika maa lam taclam, su-aasha aad su-aalaysid waxaadan adigu ogsoonayn, arrintaas ka jooga layd. marka arrintaas markay dhacday oo la canaantay nabiyullaahi nuux, qaala waxau dhahay yuri nabi nuux, rabbi yaa rabbi, rabbigeeyow, inii anugu acuudu bika, waxaan kaa meyngelayaa, an asalaka min an asalaka, inaan kaa su-aalo maa shay laysa lii awla iigu sugnaanin bihi maaga cilmun, cilmi una igu sugnaanin. inii anugu acuudu bika, waxaan kaa su-aalayaa, an asal, waxaan kaa magangelayaa, an asalaka, inaan kaa su-aalo maa shay laysa lii awna iigu sugnayn bihi maaga cilmun, cilmi. wa ilaa taqfir lii, haddaadan ii dhaafin, maa farada minii weeye wixii iga soo fulay, watarxamnii aadan ii naxariisan, akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriina, kuwa khasaare mid ka mid ayaan ahaanayaa. wa ilaa taqfir lii, haddaadan ii dhaafin, watarxamnii aadan ii naxariisanin, akun waxaan ahaanayaa min alkhaasiriina, kuwa khasaaray mid ka mid a ayaan ahaanayaa. hadda waxa weeye tawaaluc weeye, haddan dembi ma uusan gelin, amyadi ilaahay macsuumiin weeye, cataabkaas la dagaalay waxay ka mid tahay min baabi xasanaati alabraari sayi-aati almuqarabiin. qiila waxaa la yidhi udha ilaahay, yaa nuuxu nuuxow, ihbid deg ayaa la yidhi, bisalaamin maca salaamin, salaami xigeeda degaa la yidhi. doontii markay kasoo degaayeen weeye asaga iyo maaragtay mu'miniintiya ilaahay waxau dhahay, qiila waxaa la yidhi, yaa nuuxu nuuxow, ihbid hooba ayaa la yidhi, inzil min asafiinati weeye, doonta kasoo deg, bisalaamin maca salaamin weeye, salaami xigeeda weeye, bisalaamatin weeye, amase adinkoo nabad gaxsan, amase waxa weeye taxiyo laga wada weeye salaam, oo mina annaga xaggayna ka aad oynu idin salaamayn. soo degaa la yidhi markaas, ihbid deg ayaa la yidhi, bisalaamin nabadgelyo kusoo deg, amase bisalaamin maca salaami weeye, salaami xigeeda aanu ku salaamayno, oo mina xaggayna ka aata, soo degaa la yidhi. wa iyo wa barakaatin barakayaalo, iyo wa barakaatin barakayaalo, barakaad waxa weeye iyo khayraad kusoo degaa la yidhi, salaam iyo barakaad iyo khayraad kusoo degaa la yidhi, bise ay salaamatin weeye, wa amin, salaam iyo amni kusoo degaa la yidhi. salaamtan hadda marka waxaa gelaya ruux kastoo mu'mina oo rag iyo haween ah ayaa gelayaa la yidhi, ilaa yowmi alqiyaamati yaa la yidhi, taasaa markaa saasuu gelaysaa la yidhi. waa saas weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, ihbid hooba ayuu dhahay ilaahay, soo deg oo ka soo deg safiinada, bisalaamin salaan, oo minaa xaggayna ka ahaatay, iyo wa barakaatin barakayaalo, calayka korkaaga ha ahaato, iyo wa calaa umamin ummadayaalo, ummadahaasoo miman duul ka mid ah maca kamicigaaga ahaaday, ama miman duul ah maca kamicigaaga ah, oo doonta kula jeen weeye. mintaa marka qaar waxay yidhahdeen waa tabciiliyo, oo waxaa laga reebayaa la yidhi dadka doonta nabi nuux raacay oo wulaadooda qaar ka mid a ayaa waxay noqon doonaan kufaar weeye, saasaa la leeyahay. calaa umamin min duriyati miman macaka, in mulaaf markaa meesha ka xadfan la yidhahdo, saasaa la sheegay. haddii saas la yidhahdo mintu waa tabciiliyo weeye. iyo wa calaa umamin ummadayaala korkooda, oo miman min duriyati, oo waxaa leeyahay markaasi min duriyati miman macaka weeye, min duriyati miman duul maaragtaya, min duriyati miman dad maaragtaya duriyadooda ka mida weeye, maca samcigaad ahaada, saas weeyaan leeyahay haddii minta tabciiliya laga dhigo. wa umamun ummadayaalow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, sanumaticuhum waanu u raaxaynaynaa adduunyada, tuma yamasuu maxaa taabanaya minaa xaggayna cadaabun cadaab ayaa ka taabanaya aliimun mulim oo xanuujiya, waa kuwa kufaarta weeye. Wa umamun umadayaalood ilaahay uma sanumatichum, waan u raaxaynaynaa adduunyada, gaalada adduunyada lagu raaxaynaya. Uma bacdiyamasu maxaa taabanaya minaa xaggayna ka taabanaya cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun mulim oo xanuujiya. Tilka saasow ilaahay aayadaas lasoo sheego qisada nabi nuux lagu soo sheegay waa dhammaarataa qisadii nabi nuux min ambaa'il ghaybi, qaybka akhbaartiisay kamid tahu ilaahay. akhbaaru maa qaaba canka sayidka maxamedka waxaa saacilan akhbaartooda. nuuxiyaa waanu waxyoonaynaa ilayka adigaan ku waxyoonaynaa, nuuxiyaa waanu waxyoonaynaa ilayka adaan ku waxyoonaynaa. maa kunta ma aadan ahayn sayidka maxamedka ow taclamuhaa kii garanaaya ambaadaas weeye anta adiga iyo walaa qoomuka qoonkaaguba min qabli haada qur-aankan hortiisa ma garanayna, maxaa yeele wax min zamaan ka yimid weeye oo kumanaan sano ka hor ka yimida weeye. nuuxiihaa waanu waxyoonaynaa ilayka adigaan ku waxyoonaynaa maa kunta mana aadan ahaynin taclamuhaa kii garanaaya anta adiga iyo walaa qoomuka qoonkaaguba min qabli haada qur-aankan hortiisa. fasbir sabarow ilaahay sayidka maxamedkaaw, gaarsiinta risaalada dadka aada gaarsiinayso iyo dhibka qoonkaaw kuwa hayaan sabar baa leeyahay, sida nabi nuux u sabray. maxaa yeele qisooyinkan ambiyada nabiga tasliya looga dhigayaa, fasbir sabarow dha ilaahay inal caaqibata ciribta wanaasanoo maxmuudadaahu lilmuttaqiina, kuwa alla ka cabsanay usugnaatay. inal caaqibata ciribta wanaagsan lilmuttaqiina, kuwa ilahay ka cabsanay usugnaatay. nabiyullaahi nuux oo intaasba la dhibaayay oo wax kasta lagu haayay, caaqibadii maxay noqotay? ilahay inuu asaga u gargaaro, cadowgiisina ilahay uu qarkayo. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontonaad oo suuratu huud ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay qisadii nabiyullaahi nuux oo maaragtayaa si bayaana ilaahay uu noogaga soo waramay markii hadda khaatumadeeda la joogayo. casharkeenna hore ugu dambaysane alla wuxuuna soo yidhi isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo mucjisadaas alla uu siiyeyo weyn oo cajiibkaana ilaahay u tilmaamaayo, taas aayadahaas laga soo waramay oo qisadii nabiyullaahi nuux looga soo waramay waxay ka mid yihiin ow dhahay ilaahay qeybka akhbaartiisa ow dhahay ilaahay waanu kuu waxyoonaynaa sayidka maxamedka ow ma aadan ahaynin mid garanaaya adiga iyo qoonkuba adiga iyo qoonkaaguba qur-aankan hortiisa ma aadan aqoonina, qur-aankaanaase ilaahay idinku garansiiyey. sabir buu dhahay ilaahay sayidka maxamedka ow oo dacwada aada gaarsiinaysa dadka ku sabar iyo dhibaatada lagugu haayo ciribta maxmuudada dadka ilaahay ka cabsanaya usugnaatay. meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa qisadii labaad oo kusoo xigtay oo qisadii nabiyullaahi huud iyo qoonkiisa aynu meeshaa ka gelaynaa reer caad. horena waxaanu soo sheegnay qisooyinka ku jira suuratu huud inay maaragtayaa tartiib ay yihiinoo la tartiibinaayo sida ambiyadaanu zaminka igu kala horreysay in loo tartiibinaayo. bismi illaahi araxmaan araxiim. wa ilaa caadin wa arsalnaa ayaa loo soo qadirayaa meeshaan. marka waxay noqonaysaa xatfu qisatin calaa qisatin weeye. wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa caadin reer caadow dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay huuda nebi huud ahaay. qaala wuxuu yidhi nebi huud, yaa qowmi qoonkaygiiow, ucbudullaaha ilaahay caabuda, maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin. in antum maa antum mina tihidiinow dhahay cibaadada aada caabudaysaan asnaamta ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaayo mooye. nabiyullaahi nuux hawl had markii waxaan dhilaay nuux aynu ka soo baxnay nabiyullaahi caad nabiyullaahi huud wuxuu la waramayaa qabiilkiisii reer caadahay ayuu la waramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa arsalnaa waanu dirnay ilaa caadin reer caadow dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay xagga qabiiladoo walaal u ahay huuda nebi huud ahow dha ilaahay. marka nimankaa la yidhaahdo reer caad wixii maaragtayaa ka dambeeyey nabiyullaahi nuux dadkii ka soo tarmay oo markii dambe waxa weeye kufaar noqda weeye. marka hadda nebi huud waxaa laga taaquriyey nabiyullaahi nuux, sidaasna weeye arrintii oo waa ka taaqusan yahay xagga zaminka saa horuu soo sheegnay. qisooyinkaana waxa weeye qisas oo murakab ah weeye. markaas maxaa yeele huudkan wuxuu ka mid yahay awlaadi saam ibnu nuux uu ka mid yahay. nebi huud iyo nabi nuux waxaa u dhexaysaa la sheegay taariikh ahaan ama zaminka 800 sano ayaa u dhexaysaa la yidhi, waa maaragtaya 800 qarni. marka hadda caadna waxa weeye qabiilo magaceed weeye oo loo nisbeeyo aabaheeda oo la dhihi jiray caad la dhihi jiray weeye, waxay iyaguna kamid ahayn duriyadii Saam ibnu Nuuxay kamid ahayeen. Huud isagana waxa weeye waa loo nisbeeyaa, maxaa yeele qabiiladaas ayuu isaguna kamid ahay. Maxaa yeele caad waxa weeye waxaa la dhahaa la yidhi caad ibnu Caws ibnu Iram ibnu Saam ibnu Nuuxa la yidhahdaa. Huudna waxa weeye la yidhi Huud ibnu Cabdillaahi ibnu Rabax ibnu Lkhaluud ibnu caad weeye. Nebi Huud waxa uu adduunyada ku noolay baa la yidhi 464 sano ayaa la sheegay. Marka hadda arrintaas iyo qisadaasaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa qur-aanka. Marka la diray ambiyada Ilaahay kow markii la diro, dadku ileen asnaamay caabudayaani waxay ka hadlayaan inay maaragtay ka joojiyaan cibaadatul awsaan oo cibaadada Ilaahay qeyrkiis la caabudaya ay ka joojiyaan. Maxaa yeele dadkii mar hadday mushrikiin yihiin wax ka ansaxaya ma jiraan, wax cibaadooda lagu banay karana ma jirto, mar haddii waxa weeye mushrikiin ay yihiin. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi Huud ow dhay ilaahay yaa qowmi qowmkaygiyow icbudullaaha ilaahay caabuda, waxidullaaha ilaahay waxida weeye, maa lakum idiinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah qayruhu ilaahay qeyrkiisa idiinma sugnaanin, in antum maa antum ma tihidiin ow dhahay cibaado aada caabudaysaan asnaamta ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaayo mooyaane. cibaadan ilaahay qeyrkiisa aada caabudaysaan kaadibiin ayaa tihiin ow dhahay allaad ku been abuuranaysaan. yaa qowmi qowmkaygiyow ayuu dhaha dane laa asalukum idin su-aalan maayo calayhi cala tawxiidi weeye ama calaa tabliiqi risaalati risaaladan soo gaarsiinteeda ajran ijaare idinku weydiisa maayo. rasuulka kaba markii lasoo diro dadka wuxuu ku leeyahay ijaare idinka dooni maayo ayuu leeyahay, maxaa yeele ushradu culays bay keenaysaa. laa asalukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran ijaare idinku weydiisa maayo. in ajriya maa ajriya aniga ajirkayga iyo sawowgaygu ma ahan ilaa cala aladii macbuudkii korkiisa mooyaane fadaranii i abuuray. anigu waxa weeye ijaaro camalkaan hadda waxa weeye aan haayo oo waxa weeye tabliiqu dacwa ah ijaarada iyo waxa laga doonaayo ilaahay xaggiisa ii yihiin ow dhahay, cid makhluuq oon wax uga helaayo ama wax uga doonanayo ma jirto. in ajriya maa ajriya aniga sawowgaygu ma ahan ilaa cala aladii macbuudkii mooyaane fadaranii anigi abuuray. afalaa tacquluuna sawgaramaysiin ow dhahay, sawgaramaysiin ow dhahay. marka afalaadan waxa weeye hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa, facluna waa ku cadfantaa maxduufkaas, oo taqdiirtu waxa weeye ajahiltum ma jaahiliin baad ka ahaateen, wacamaytum ma indha beesheen, falaa tacquluna garamaysiin miya inay arrintu saas tahay. warkiisa isagoo sii wata haddana wuxuu dhahay wayaa qoomi qoomkaygiyow istakfiruu rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiyo u dhahay, istakfiruu rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiye dembi kasta oo horay u tega weeye. suma bacdiyada tuubuu noqda ilayhi ilallahi ilahi xaggiisa u noqda oo waxa weeye ilaahay daaca ula noqdo dembiga kafuqa weeye una qasda inaadan u noqona mar dambo mustaqbalka. suma bacdiyada tuubuu noqda ilayhi ilallahi ilahi xaggiisa u noqda. arrintaas markaad samaysaan yursil alla waa dirayaa asamaa samada ayuu dirayaa madarkaa loola jeedaa, calaykum kursiina ayuu samada alla ku dirayaa mid raaran xaal ay taatii madaray hayso. wayasidkum alla waa idiin ziyaadinayaa quwatan xoog ayuu idiin ziyaadinayaa ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiina iyo lalaqaba hadda aada haysatiin. walaa tatawallow hajeesan ow dhahay mujrimiina xaalaatiin kuwa mujrimiin ah. nabiyullaahi Huud waxau dhahay qowmkiisa isagoo la waramaayo rabbigiina dhaafid weydiiye. hadda waxa weeye dhaafiddu markaas hadday kufaar yihiin inay shirkiga katoo noqdaan weeye. suma bacdiyada tuubuu noqda ilayhi ilallaahi oo shirkiga markaad islaamtaan bacdiyeedane dhaaca ayaa laydinka doonayaa wixii islaamku uu keenaayo kale. marka suma tuubuu noqda ayuu dhahay ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa uu noqda yursili samaa'a samada alla waa dirayaa madarkii baa loola jeedaa. waxaa la yidhi wa kaanuu qad manac qad manacuuhu weeye, waxaa la yidhi hortale hore ayaa laga manciyaa la yidhi oo roobka ayaa laga manciyaa la yidhi, maxaa yeele markii duqyaankoodii iyo kufrigooda uu batay ilaahay subxaanahu watacaala cuquubo ayuu ku riday. maxaa yeele madarku waa nimco ilaahay, nimcada alla haddii lagu shuki waayona waa la yska qaadayaa. marka waxaa la yidhi markaasaan la leeyahay roobka ayaa laga manciyaa la yidhi oo dhibaato fara badan ayaa ku dhacday, ilaahay subxaanahu watacaala cadaab ayuu ku riday saddex sano ayaa roob u diinaa layidhi. Alla marka samada ayuu korkiina ku dirayaa mid raaran xaalaysaa sii ma daraynaysa, kasiiru daruuri weeye. daacada ilaahay subxaanahu watacaala loola soo noqdo macsida layska daayo waxay sabab u noqonaysaa ilaahay raxmadiisa in la helo. haddii hase yeeshee laga noqon waayo macsida iyo kufriga iyo maaragtay yaa wax kastoo ilaahay lagu caasiyo, ilaahay subxaanahu watacaala naxariis lagama helaayo. wayasidkum alla wuxuu idiin ziyaadinaa ayuu dhahay quwatan xoog ayuu idiin ziyaadinayaa, ilaa quwatikum maca quwatikum qoodina in lala qabo, maalka iyo owlaadda ayaa laydiin badinayaa, sidaas ayuu dhahay. waxaa la sheegaa layidhi naagahoodii ayaa madhalayaa laga dhigaa layidhi soddon sano waxa weeye naagu uma dhalin baa layidhi. dadkii waxa weeye soddon sano joogay ayaa markaas joogaa layidhi, kabacdina waxa weeye ilmo umaysan dhalan, iyadoo lagu cuquubeynayo macaasidaas. maxaa yeela macsidu sideedaba cuquubay keenaysaa. walaa tatawallow ha jeesana ayuu dhahay mujrimiina xaal aadsiin kuwa mushrikiin ah. walaa tatawallow ha jeesana mujrimiina xaal aadsiin kuwa mushrimiina. sidaa markuu uu naseexeeyey jawiyada u fiirso, qaaluu waxay yidhaahdeen yaa huud huudow maa ji'tanaa noolama imaanin bibayinatin xujo noolama imaanin, hadalkan aad sheegaysid wala xujo u ah maadan keenin bay yidhaahdeen. waa dad maaragtay qalbiga ilaahay ka nasakhay. dadkana sidiisaba haddii macsidiisu badatoo qalbiga ilaahay uu ka nasako, xaqa weligood arki maayaan, baadilayna u arkayaan wax kastoo xaqahoo loo sheego. maa ji'tanaa noolama imaanay yidhaahdeen bibayinatin xujo, mucjise nooma keenin bay yidhaahdeen. marka sidaas ayay ku dheheenaan yidhi, wax aad noo keento oona kugu raaci karna lama arkay yidhaahdeen. wamaa naxnu anagu mananihiye yidhaahdeen, wamaa naxnu anagu mananihin ayay yidhaahdeen bitaarikii aalihatina ilaahyaalkayna kuwa ka tegaaya can qowlika liajli qowlika qowlkaaga daraaddiisa, annagu ilaahyaalkeenana ka tegi mayno, asnaamtaan aad caabudayno hadalka aada leedihi daraaddiisa ugama tegina yidhaahdeen, taas rajaha ka qabin. wamaa naxnu anagu mananihin bitaarikii aalihatina ilaahyaalkayna kuwa ka tegaaya can qowlika liajli qowlika qowlkaaga daraaddiisa, wamaa naxnu anagu mananihinay yidhaahdeen laka adiga bimu'mina kuwa kuu rumaynaayo, anagu mana kuu rumayna yidhahdo wax kasta sheeg. haddana waxay yidhahdeen in naquulu maa naquulu, anagu ku qowli mayno xagga shacnigaaga, haddii masale bana la yidhahdo ninkaan tilmaan ka bixiya annagu ma dhahayna yidhahdeen ilaa taraaka inay ku asiibeen mooyaane bacdu aalihatina ilaahyaalkayna barkooda bisuu'in xumaan ay kugu asiibeen. oo annaga haddii la yidhaahdo huud shacnigiisa ka warama, waxay arrintu tahay yidhaahdeen aalihadeennaan aad wax ka sheegaysid ayaa karaamadoodu waxay kaa dhigtay nin khabal khabala oo waalan oo markaasi waxa weeye qaldeeyey. maxaa yeele aalihadeena ayaad caayaysaa marka fa anta tahdaa bay yidhaha hadayaan nin isku dardarsan ayuu hadoofka ayaasa yidhaahdeen. in naquulu maa naquulu anagu kuma qowlayna shacnigaagay yidhaahdeen ilaa taraaka inay kugu asiibeen mooyaane bacdu aalihatina ilaahyaalkayna barkooda bisuu'in xumaan ay kugu asiibeen. saad wax uga sheegaysay ayaa ilaahyaashaa lagaa gaaray yidhaahdeen. marka waxa weeye hadayaan baad ku hadlaysaa kalaam oo saadida weeye oo aan macno lahaynin ayaa sheegaysaa huudow saasa yidhaahdeen. waa niman aada iyo aada maaragtay u xun weeye. qaala wuxuu dhahay nabi huudow dha ilaahay innii anigu ushhidullaaha ilaahay ayaan uga markhaati yeelayaa, innii anigu ushhidullaaha allah ayaan uga markhaati yeelayaa calaya korkayga weye, saasaa ku jirta. washhaduu ka markhaati kaca idinkune annii anigu bari-un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad ugu shirig yeelisiin. washhaduu ka markhaati kaca annii anigu bari-un beri inaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alla aad ugu shirig yeelaysaan oo min duuni ilaahi tukadiisa fakii duuni anigana ixiilaysa u dhah fakii duuni ixiilaysa wey ixtaaluu fii halaakii halaagayga xiilaysa qaali waxaga qaadi karaysiin weeye jamiican xaal aasiin kuwa dhan ixiilaysow dhahay dhammaantiina antum awsaanukum idinkaya asnaamtiina. hadda waxaad leedihiin asnaamtan ayaa lagaa gaaray adinkaya asnaamtiinuba ha ii kala harin ou dhahay tuma bacdida laa tundiruuna ha ii korin ou dhahay waxba ha ii taadina waxaad iga qaba kartiinka qabta. maxaa yeela xaggee isku hadlaynayaa marka innii anugu ayuu dhahay tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi ilahay korkiisaan tala saartay rabbii rabbigayga ah wa rabbikum idinkana rabbigiina ah maa min daabatin daabadina ma aysan ahaanin ilaa oy ahaatay huwa rabbigaygu aakhidu mid haayo weye binaasiyati akoodeeda ayuu haayaa. Ina rabbii rabbigayguna calaa siraadin dariiq korkiisa ayuu ahaaday mustaqiimin oo toosan oo dariiqulxaq walcadl ah weeye. nabiyullaahi huud hadalkaan ayuu dhahay isagoo rabbigiisa ku kalsoon, nimankaasna waxba aan u aaba yeerin. maxaa yeele qofku hadduu kalsooni ilaahay uu ku qabo cida u aaba yeeraa ma jirto. allah subxaanahu watacaala cidaan ahayn wax kaama qaadi karayso. haddaadan adugu waxa weeye cidaa dulmisa aysan jirin. innii anigu tawakaltu waan tala saartay cala allaahi ilahay korkiisaan tala saartay rabbii rabbigayga ah wa rabbikum idinkana rabbigiina ah maa min daabatin nintaan uga iska filo weeye daabaduma aysan ahani nasamata dubu cala alarli weeye. daabada waxaa la yihahdaa tan horuu soo keenay ismu yaqacu waa magac ku dhacaaya calaa man yadubu calaa man yadubu calaa wajhi alarli weeye. arladan korkeeda wixii ku socdoo dhan ayaa daabad la yidhaahdaa. jin iyo insi iyo kulli wixii maa xayawaan oo dhan daabadi ma jirtow dhahay. ilaa ay ahaatay huwa alle rabbigaygu aakhidu mid haayo wey binaasiyati akoodeeda, macnaha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maaligeeda weeye, isagaa qaahirkeeda weeye. falaa nafca walaa larara weeye, nafci ma jiro lurna ma jiro ilaa biidnihi idanka ilaahay mooyaane oo cid wax dhibi karaysa waxna anfici karta idan ilaahay idoon haysan ma jirto weeye. hoodda hadda waxa u khasisahaya dikriga waxaa la yidhi, waxaa la yidhi qofkii foodiisa la qabtaa la yidhi wuxuu taagan yahay qaayatu duliyaale duliga qaayadiisa. marka waxa weeye khalaa'iqdu siday alle u hogaansan tahay ayaa markaas u cabiraya. ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay calaa siraadin dariiq korkiisa ayuu yahay mustaqiimin oo toosan. waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku sugan yahay dariiqu lxaqi waalcadli weeye. fa in tawallow hadday jeestaan uu dhahay ilaahay asagii waxau la hadlayaa ayaga fa in tawallow haddaad jeesataan u dhahay ilaahay fa in tawallow haddaad jeesataan faqad xaqeeqee ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey maakii usilsula ila soo diray bihi maaga ilaykum xagiinta. hadalladii waxaa socday nabiyullaahi huud fa in tawallow haddaad jeesataan u dhahay niman yahabow faqad xaqeeqee ablaqtukum anigu waa idin soo gaarsiiyey maakii usilsula ila soo diray bihi maaga ilaykum xaggiina la ila soo kiin jiray anugu dacwadi waan soo gaarsiiyey. wayastaklimu rabbii rabbigayguna wuxuu ka khaliif yeelayaa qooman qoom qoomkaasoo kayrakum idinka kayrkiina adinka iniidin halaagu ayaa qolo kale ilaahay idinka khaliif yeelayaa. wayastaklifu rabbii rabbigaygu wuxuu ka khaliif yeelayaa qooman qoom qoomkaasoo kayrakum idinka kayrkiina walaa tadurruunahu allana ku dhibi maysaan shay-an shay ilaahay waxaa ku dhibaysaan ma jirto. ishraaga aada haysaan ilaahay wuxuu ga qaadi maysiin. maxaa yeele qofku dembi kastou galo ilaahay waxba ka dhibi maayo, cibaado kastou sameeyey ilaahay ku anfici maayo. ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay calaa kulli shay-in shay la arka kulligiisa xafiidun kii xifdiya weeye. ina rabbii rabbigaygu calaa kulli shay-in shay la arka kulligiisa xafiidun kii xifdiya weeye. wax walba ilaahay subxaanahu watacaala raqiib weeye, asaga ayaa ilaalinaya. cid ilaahay subxaanahu watacaala ka baxsan kartana ma jirto. falaa yakfaa calayhi axwaalukum weeye, axwaashiinu ilaahay kama qarsoona. bal yujaasii kulla axadin bicamalihi, qof kasta waxa weeye camalkiisuu ku jaasinaya. marka sidaas markay cadaladaas u dhex mareen muddata la joogay waxaa yimiday halaagii maalalka ee la halaagaayo reer caad, taasaa ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jaa-a uu yimidow dha ilaahay amruna amarkayn. waxaa laga wadaa cadaabkayni weeye, dabayshii waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. suuratu lxaaq ayaa uu sii tegi doonaa, meelo kale nama kusoo marnay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jaa-a uu yimida amruna amarkayni cadaabkaygi, najaynaa waanu korinay huudan huud iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa rumeeyey. afar kunay ahaayeen baa la yidhi, biraxmatin bitaabi raxmatin, naxariis sababkeeda ayaanu ku korinay oo minnaa xaggayna ka ahaatay. wanajaynaahum waanu korinow dha ilaahay min cadaabin cadaab ayaanu ka korinay, cadaabkaasoo khaliidin oo adag ayaanu ka korinay, cadaabka kufaarta ku dhacaayo weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walamaa goortii jaa-a uu yimid amruna amarkayni, najaynaa waanu korinow dha ilaahay huudan huud ayaanu korinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa biraxmatin bisababi raxmatin, naxariis sababkeeda oo minnaa xaggayna ka ahaatow dha ilaahay. dabayshii lagu halaagaayo weeye oo suuratu xaaqan uu tegi doonaa oo ilaahay yuu sakharaha calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma, marka dabayshaas waxay asiibtay subax arbaco ah oo waxa weeye bisha shawaal ay ka harsan tahay la yidhi sideed ay ka harsan tahay. waxaana la yidhi markaasi qofka waxa weeye dabayshaasu sankay ka gelaysa asay dabada uga bixaysaa la yidhi, hawadaasay u tuuraysaa la yidhi, markaasay dhulka soo ridaysa, xubnihiisaa kale go-aayaa la yidhi. laakiin suuratu laxraaf aan si xoogna ugu soo marnay, waa tan soo mari karnay. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, amarkayni markuu yimiday huud waanu korinay, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macu micigiisa biraxmatin bisaabi raxmatin, raxmad sababkeedu ilaahay hidaayada alla siiye weeye, oo minaa xaggayna ka ahaato u dha ilaahay, warajaynaahum waanu korinay u dha ilaahay min cadaabin cadaab ayaanu ka korinay, cadaabkaasuu qaliidin oo adagoo shadiida u dha ilaahay. halkaas marka waxa weeye halaagii la halaagay qoladii ku xisay qoomu nuux oo reer caadahay ayaa ilaahay noo sheegay, wa tilka taasu u dha ilaahay caadun caad weeye. waa hadda marka la ishaarayaa aasaartoodii ayaa waxaa loo ishaarayaa qolooyinka rasuulkeenna kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaam oo kufaaru makaa. waxaa la leeyahay arlada ku socdaa leeyahay oo fiiriya meeshaas fiiriya weeye, axwaashoodii baad arkaysaan arladii ee lagu halaagay ayaad sii maraysii markaa aad lakaa ku socotaan. wa tilka taasu u dha ilaahay caadun caad weeye, sidday khabaray isu tahay weeye, waa xeer caado u dha ilaahay taasu, wa tilka taasu caadun caad weeye u dha ilaahay. jahaduu way diideen u dha ilaahay reer caad, biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisay diideen, jahaduu way diideen u dha ilaahay biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa, wacastoo way caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisay caasiyeen, wacastoo way caasiyeen rusulahu ilaahay rusushiisa. maxaa yeele hadda jamac aa laga dhigay rusul baa la yidhi, qofkii hal rasuul caasiya waxay ka dhigan tahay isagoo jamiic rusul caasiya, maxaa yeele waxay ku shirkoobaan asal waaxida weeye oo tawxiidkaas ah. watabacuu waxay raaceen ud ilaahay kuwii sufaladahay oo caqli gaabta ahay, amra kulli jabbaarin mid qahrid badan kulligiis amarkiisa aniidin oo madax kasan. watabacuu waxay raaceen ud ilaahay amra kulli jabbaarin mid qahrid badan dhammaantiis amarkiisa aniidin oo madax kasan. dadkii wax magarasada ahay oo sufaladahay dadweynihii baa laga wadaa shacabki, waxay raaceen ud ilaahay mid jabbaara oo caniida ayay raaceen, mucaanid lilxaq xagga soo horjeeda ru-asadoodiyaa laga wadaa. maxaa yeele taariikhaha adduunka waxaa soo jiri jiray dadku waxay iska raacaan dadkaas durbaanta u tumaaya oo jabaabilada ah oo mucaanidiinta ayay iska raacaan, markaasay ku hoogaan ayaguna hoogay maraanay la maraan. marka waxa weeye sufale ayaa la yidhaahdaa, maxaa yeele caqli shaqaynaaya ma laha weeye, waana u badan yahay bani aadamku markasta saas weeyo, dadku un wax ku susubta ayay iska raacaan ayagoo aan markaasi marnaba aana ka firinayn oo aan ka fikirayni. maxaa yeele haddii ilaah yidhaahdo waxaan ugu tegi doonaa nabiyullaahi nuux markuu ka cabanayo qoonkiisa waxa uu markaasi dhihi doono dadka markaasi waxa weeye ee maaragtay ee sufaladahay ayay raaceen buu li, sufaladii waxay raaceen kuwii jabaabiladahay. insha allahu tacaala taas waan ku tegi doonaa. ilaahay wuxuu yihi wa utbicuu waxaa la raacsiyo udha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo addunyada lacnata lacnad ayaa la raacsiyey reer caad kufaarti kuwa ahay. ilaahay wuxuu yihi wa utbicuu waxaa la raacsiyey fii haadihi middatan dhexdeeda addunyaa oo addunyada ah lacnatan lacnadaa la raacsiyey. lacnad oo waxa weeye meel walba u imaanayso ilaahay addoomankiisa wanaagsan ay lacnadayaan weeye, lacnad baa la raacsiyey udha ilaahay subxaanahu watacaala. wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeedana lacnad ayaa la raacsiinayaahoo waxaa lagu lacnadayaa calaa ru-uusi alkhalaa'iq, khalaa'iqda madaxooda ayaa lagu lacnadayaa. maxaa yeele qofka soo daalimahay hadhow ilaahay wuxuu ku falleexaynayaa calaa ru-uusi alashaad weeye, qiyaamo markii la isugu yimaado ayaa lagu lacnadayaa oo lagu ceebaynaya lagu falleexaynaya weeye. marka hadda adduunyadana lacnad baa la raacsiiyo waa la lacnadayaa, qiyaamana waxa weeye saasoo kaleentoodo markii laysoo baxsha maxsharka qiyaamo calaa ru-uusi alashaad ayaa lagu maqaasiyeynayaa oo lagu lacnadayaa weeye. alaa hooy ayuu dha ilaahay baraaruge, ina caadan reer caado u dha ilaahay ina caadan caad kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooday ku kufriyeen. nimanka kan hadda ilaahay waxa ay ahaayeen baa ilaahay nooga warramayaa cadaabkan waxa uu ku qabsaday. alla wuxuu yihi alaa hooy ina caadan caad u dha ilaahay kafaruu way kufriyeen, bimacnaa waxa weeye jaxaduu weeye, maxaa yeele kufrigu xaqa la diido weeye, aayaadka ilaahay la diido ayaa kufriga loola jeedaa, oo kufriga macnihiisu jaxdi weeye. Rabbahum rabbigooday ku kufriyeen u ilaahay, alaa hooy bucdan fogaasho u ilaahay, oo naxariista alla laga dheeraado, licaadin reer caad waqay fogaadaanu, qoomi huudin huud qoomkiisa u ilaahay, alaa hooy ayuu dha ilaahay, bucdan fogaasho u ilaahay, min raxmati illaahi tacaalaa weeye, ilaahay naxariistiisoo laga dheeraado, licaadin u dha ilaahay, reer caad waqay fogaadaanu. Oo markaasi sida tii hore aynu soo marayna laga dhigay ducaa caley laga dhigay weeye, tii horey la macno tahay weeye. Marka alla wuxuu dhahay alaa hoy bucdan fogaashow dha ilaahay licaadin reer caad waqay fogaadaanu, naxariista ilaahay ay ka dheeraadaanu, qoomi huudin huud qoomkiisa u dha ilaahay, amase alaa hoy bucdan fogaasho ayaa licaadin reer caad u sugnaatay, qoomi huudin huud qoomkiisa, nabiyullaahi huud qoomkiisa weeye. Saasaa markaasaa leeyihi, licaadin ou dha ilaahay reer caad ayay usugnaatay u dha ilaahay, naxariista aloo laga fogaado, qoomi huudin bedelna waa laga dhigi karaa, qoomi huud ayay usugnaateen waa la dhigi karaa, oo iyadana saas waa laga dhigi karaa wey, bedel in laga dhigo way ku banaantaa wey. Amase la bayaaniyo qoomi huudin huud qoomkiisa ah la yidhaahdo, halkaasaa marka ilaahay subxaana watacaala ayagana u aga takhallusay, inta mu'miniinta ahaydoo lasoo reebane, inta nabiyullaahi huud rumaysay ayay aheeda, sida la sheegane afar kunay ahaayeen ummaddii inteedii kaleentoodna kufaar ayay noqdeen, cadaab ayaana ilaahay subxaana watacaala gebigooda ku sinay. Sidaas ayaa markaasaa waxa weeye, ummad walba markay dembi gasho ayaa loosoo cadaabi jiray, adduunyadu saasayba kusoo socotay ilaa caadiga rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaro. Haddaanse waxa weeye gaaladan maanta joogtaahu, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa iyo barakadiisa koonkan ilaahay ku camimay ayay ku joogaan, ayagu cadaab istisaala ku dhici maayo. Laakiin qiyaamo waa isku wada cadaab weeye, bal kufaarta kufaaru haadihi lumma ayaa cadaab badan baa la yidhi, maxaa yeele ayaga wax cadaabahoo lagu taabtay ma jiro adduunyada intay joogaan, waa iska daaqayaa. Qiyaamo markaas waxa weeye waxoodiio loo keydiyey ayay markaasii ku tegayaan. Marka halkaasna waxaa noogu dhammaaday qisadii nabiyullaahi huud iyo qoonkiisa reer caad ahay, casharkeennana intaasuu ka egyahay. Wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.